Ràdio Metropol. Tiene la palabra Albert Segura. Molt bona tarda a tothom, això és Ràdio Metropol, una setmana més. Estem amb vosaltres a l'antena de Montcada Ràdio, al 104.6 de la FM, per parlar de l'actualitat més directa que ens ha afectat aquesta setmana i potser les dues últimes, perquè Norma Vidal, molt bona tarda. Hola, què tal, Albert? Doncs la veritat és que hem de donar disculpes perquè anem treballant de dues setmanes en dues setmanes. Això sembla una mica... és bisiesto, no? Bueno, sí, però també són les... tenint en compte el calendari, no? Nosaltres ens adaptem i a vegades hi ha festes pel mig i passen coses, imprevistos... Home, i d'entrada la castanyada, perquè clar, la setmana passada no vam poder tenir temps de poder preparar el programa en condicions i realment, tot i que la castanyada va ser dimarts, no? Però, en fi, això és el que hi ha. Tot i això, la Norma Vidal i un servidor Albert Segura estem aquí per analitzar amb vosaltres l'actualitat més directa d'aquestes dues setmanes, que concretarem en les últimes... l'actualitat més propera, les dels darrers dies, que potser alguns de vosaltres estareu més o menys assabentats, però han passat i potser són destacables. Norma Vidal, que per cert, ho farem a través dels sons de la setmana, com més habitual en la teva secció. Sí, sí, a través dels sons de la setmana, i aquesta setmana, com deies, per començar tenim una notícia que inevitablement segur que tots els nostres oients l'han llegit o la van veure per la televisió durant aquests darrers dies, i és aquest debat, aquest cara a cara que va haver entre els dos candidats a les eleccions generals, Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy. Si va a cambiar el sistema de prestaciones por desempleo. No, ya se lo he dicho. Además le he dicho que miente. Le he dicho las dos cosas. Entonces, que miente y que deja caer ya, insidias. Me permite leerle su programa. Eso lo dice usted. Sí, eso es el modelo austriaco, no, el modelo que plantearon ustedes. No tiene nada que ver con el desempleo. Sí, ¿cómo no tiene nada que ver con el desempleo? Podem sentir que estem una mica tensos? És a dir, és un debat tens. Qui tingui això una memòria de 4 anys enrere, que a vegades quan arriben les eleccions sembla ser que no ens anem més d'un mes enrere, però qui tingui una mica de memòria recordarem les imatges aquelles de Zapatero i Rajoy discutint-se gairebé per tot, però Zapatero amb aquella tranquil·litat, sabent que Rajoy en aquell moment no era pràcticament ningú perquè no tenia suficient pes de la societat civil, no tenia suficient recolzament, però en aquest cas sembla ser que les coses s'han girat una miqueta. Sí, en aquest cas vam poder veure un Rubalcaba una mica, en alguns moments, no diria excitat, però sí alterat una miqueta, perquè en determinades ocasions va intentar rebatre les paraules de Rajoy i fins i tot el va tallar quan estava doncs, exposant el seu punt de vista. El candidat del Partit Socialista doncs, intervenia i li demanava explicacions i era curiós perquè doncs, en un cara a cara com aquest normalment parla un, parla l'altre i tots dos intenten mantenir la calma i van veure aquesta situació una mica tensa. La millor cara era la d'en Campo Vidal, el president de l'Acadèmia de Televisió, que estava col·locat allà enmig, clar, era el moderador, és la seva feina que havia de fer, no? Però estava allà enmig mirant-s'ho tot com dient «Bueno, senyores, por favor, que no llegue la sangre al río». Sí, sí, i a més el que sobtava és el fet que, clar, en el cas del Partit Popular el que feia el candidat era exposar el seu programa, però en el cas socialista era molt graciós perquè, clar, hem de tenir en compte que Rubalcaba fins fa poc formava part del govern. Per tant, diguem, plantejar canvis en l'actual funcionament o en les polítiques actuals també és reconèixer que hi ha coses que no s'han fet bé. Per tant, clar, entre una cosa i l'altra, i a més, el Rubalcaba en moltes ocasions parlava al Rajoy com donant-lo ja per guanyador. És a dir, a vegades li parlava del futur i deia «Porque usted no va a hacer esto y lo otro». Només li faltava dir-li «Porque, señor presidente, vamos a ver». Però bé, i del Rajoy el que hem de dir, doncs això, en el seu posat habitual, poc creïble també, perquè malgrat que han passat els anys, continua llegint sempre, no té aquesta naturalitat que hauria de tenir un bon polític. És una condició que un bon polític hauria de tenir, que és aprendre a parlar de memòria, tipus, no voldrem posar exemples, no? No voldria posar exemples, però hi ha polítics que saben arribar al públic gràcies a aquesta proximitat, a aquesta capacitat de mirar els ulls mentre es parla, i hi ha d'altres que, si no tenen un paper davant, no saben exposar-se. De totes maneres, també vam poder ser testimonis d'aquest sistema bipartidista que la resta de partits que es presenten a les eleccions han denunciat i que al cap i a la fi s'ha demostrat amb aquest cara a cara PSOE, PP, PP, PSOE, com es vulgui veure, que al final han enfrontat a Rubalcaba i Rajoy, que per cert, també és interessant veure la imatge, no?, que van transmetre en aquest debat. Sí, la veritat és que la imatge, no sé qui són els seus assessors, però diguem que la qüestió no estava massa treballada, perquè en el cas del candidat socialista, l'americana que duia, jo crec que li anava com gran, i a més era estrany, perquè per una banda li anava gran i per l'altra les mànigues li anaven com curtes. Sí. Era molt... no li quedava bé, vaja. A part la corbata que duia i el micròfon, tal com li havien posat... El micròfon estava tort, el micròfon. Sí, no sé, tot plegat. A part, ell tenia una postura així encorbada que no sé qui l'havia assessorat, però no transmetia allò la seguretat d'un bon polític i d'algú que et genera confiança, vaja. Rajoy no es quedava curt, tampoc. No es quedava curt. En el cas de Rajoy, suposo que per semblar doncs d'una millor imatge, en aquest cas, el van veure visiblement... més prim, amb un posat doncs bastant recte, però el que ens va sorprendre més és el seu cabell, perquè l'havien tenyit, sembla ser. O sembla que estava tenyit. O sembla, no sé si era el maquillatge o què era, però la impressió que donava almenys era que estava tenyit, i a més l'havien tenyit, no sé, molt, és a dir, d'una forma gens discreta, i tenia fins i tot la part davantera del cabell d'un color doncs molt poc... natural. Natural, sí. Estava estrany, tot plegat molt estrany. En fi, queden molts dies per parlar de política, fins al 20N. En Sergi Calle també ens en parlarà, però perquè la seva secció vol analitzar-ho des del punt de vista de les xarxes socials. I a més he de dir una altra cosa. S'ha de tenir en compte que després de doncs, molta estona de discussions vàries, en les quals doncs, cap dels dos no van plantejar una solució definitiva a l'actual situació econòmica, perquè és una qüestió molt complicada, a més, no es va parlar de Catalunya, que dius, gràcies, vull dir que tot plegat va ser una mica ridícul. Aquest és el paper que ens toca jugar a Catalunya dintre de... Però, bueno, està muntat així. Anem a pel segon so de la setmana, que aquest ens porta directament a una cadena d'abast estatal. Todo el equipo de La Noria, todo, y todos los que hacemos posible este canal de televisión, lamentamos profundamente el asesinato de Marta del Castillo, como suponemos... que lo lamentan el resto de los medios de comunicación que diariamente... Doncs aquest so és del programa La Nòria, que sentíem aquest dissabte a Telecinco, i doncs hem d'explicar-vos que en aquest cas aquesta mena de magazín que inclou entrevistes va perdre gairebé el 70% de denúncies respecte a la setmana anterior, però per contra va tenir gairebé 500.000 d'espectadors. Us explico. Aquests són els pros i els contres d'una controvertida entrevista que van emetre aquest cap de setmana en aquest show que presenta Jordi González, i que era una entrevista a Rosalía García, que és la mare del Javier Marín. No sé si saps qui és. És el Cuco, que es coneix, sí, el Cuco. Sí, sí, que és un dels implicats i condemnat per l'assassinat de Marta del Castillo. Vull dir que té tela que portis a entrevistar a la mare d'aquest personatge. Però la qüestió és que doncs, és un tema prou interessant des del punt de vista d'algun telespectador, o que té prou morbo per generar molta audiència, però per l'altra, doncs, indignació per part de molts sectors de la societat que no entenen com un programa pot portar una persona així, la mare d'una persona així, volem dir, a participar en un show. Amb tot plegat, moltes de les empreses que fins aquest moment estaven anunciant-se a Telecinco van demanar a la cadena que retirés els seus anuncis de la graella publicitària que corresponia bàsicament a la nit del dissabte a Telecinco, que és l'espai de La Nòria que presenta Jordi González. Amb això, és el que tu comentaves, es manté l'audiència perquè sobretot la gent, davant de la polèmica que s'havia generat, suposo que també és això que dius tu, el morbo els va treure a veure com reaccionava La Nòria, a veure què passava amb els anunciants, que al cap i a la fi, com menys anuncis hi hagi, millor pel telespectador, perquè veurà més xitxa, no?, al final. Però aquesta és una de les primeres conseqüències que sembla ser que, d'alguna manera, potser les empreses estan posant una mica de sentit comú. Que està bé o està malament el que va fer Jordi González? Des d'un punt de vista periodístic, el que comentava en Jordi González és que, sí, cal veure tots els punts de vista i tal, però el punt de vista ètic ens du a preguntar-nos si realment calia portar la mare d'un presumpte assassí perquè expliqués el seu punt de vista, sigui o no víctima ella també d'aquesta circumstància, perquè entenem que tampoc ella cap mare deu voler que el seu fill es converteixi en un assassí, evidentment. Uh-huh. Sí, i bé, sigui com sigui, això que comentaves de les marques comercials, fins ara n'hem comptabilitzat que n'hi ha 12 que han decidit retirar la publicitat de Telecinco perquè no volen que se'ls relacioni amb aquest programa ni amb aquesta mena de d'actituds, vaja. I a part, doncs també hi ha una dada que val la pena destacar, que és que aquest dissabte el programa va aconseguir la seva segona millor dada de 2011, una mitjana de 2.400.011 espectadors, és a dir, que és el 18,6% de la quota de televisió, i són 476.000 persones més que el dissabte anterior, que va ser el dia que van entrevistar a la mare del Cuco, és a dir, el dia... Després de l'entrevista, encara va ser millor l'audiència del dia de l'entrevista a la mare del Cuco. Vull dir que la polèmica i el morbo, com tu deies, potser és el que més atrau a la gent. Què dius? No sé, és força curiós que tal com està la situació, doncs la gent tingui interès en veure aquesta mena de coses. Sí. És el que ho comentem més d'un cop, que el país és així i al cap i a la fi la gent és qui fa el país. Per tant, imagina't, si la gent continua donant o premiant actituds d'aquesta, que... Insistim, es poden posar en dubte més o menys, però al cap i a la fi hi ha hagut un revulsiu social bastant important, és el que hi ha. Norma Vidal, ens veiem dimecres que ve amb més notícies i amb més sorollets de la setmana. Molt bé, que vagi molt bé i no sé, a veure si és veritat que ens veiem la setmana que ve. Aviam, sí, perquè això ja comença a ser un catxondeo, però bueno, de moment em sembla que no hi ha cap festa pel. Molt bé, doncs ja ho veurem. Vinga, adéu, Adéu. Pels més despistats, el passat divendres, dia 4 de novembre, va començar una fantàstica campanya electoral, un fantàstic viatge que durarà uns 15 dies per culminar el 20N, que serà el dia que tots els espanyols de ben fer i de bon veure haurem d'anar a les urnes, a emetre el nostre vot i decidir qui governarà els propers 4 anys. Per parlar-ne tenim en Sergi Calle. Sergi, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Tècnic en polítiques, especialitzat en llenguatge corporal de les persones que es posen davant de la càmera i suen davant d'un televisor. O no? O no, depèn, o no suen, o fan el que poden, o gesticulen, no. El que sí que el Sergi fa és analitzar tot el que té a veure amb les tecnologies 2.0 i en aquest cas doncs, em sembla que és bastant adequat parlar de la campanya electoral on hi ha dos principals actors que són el senyor Rubalcaba i el senyor Rajoy, PSOE i també PP per la seva banda, que d'alguna manera són els que estan tirant els plats pel cap aquests dies, però en fi, les xarxes socials en van plenes d'això. Sí, o sigui, bàsicament és allò, no? O sigui, quan arriben les eleccions, des de fa ara un parell d'anys, notes, no?, que totes les xarxes s'omplen de polítics i de temes i de departaments de comunicació que intenten allò, hola, estem aquí, som modernos, som 2.0, tenim Twitter, juga amb nosaltres, no? I evidentment, ara això no ha set una diferència amb aquestes eleccions i ara doncs, comencem a trobar tot arreu, doncs, el Vinena... tothom allà intentant posicionar-se i tal. Això és molt divertit, jo ho noto, perquè a part del meu Twitter, i hi ha molts altres Twitter, porto el Twitter de Cineclub Vic, per campanya. I clar, allà Cineclub Vic, dins la política comarcal, doncs, bueno, d'allò cultural i tal, i no sé què, i és matemàtic, eh? Que comencen a haver eleccions, comences a veure que la gent s'agrega, i tots els polítics, aquest tio no ha vingut mai a cap sessió, i ara es fa veure aquí que és seguidor i no sé què, però en fi, és igual. I què aleguen? Perquè clar, si no se'ls ha vist mai el pèl en aquestes sessions, què és el que comenten? Eh? Ah, no comenta res nosaltres, eh? Vols dir, els que em segueixen a mi, bueno, els que segueixen a aquesta entitat? Sí, bueno, més aviat els polítics, és a dir, els polítics que ara s'agreguen al Cineclub, què és el que venen a dir? O fan algun comentari de tant en tant, deixen anar alguna cosa, mencionen, què fan? Però està el cas del que s'està dient el tema, vull dir, mai hem parlat res, eh? Uh-huh. O fem comunicació. No hi ha comunicació amb els polítics. Però després, pel que fa a això, aquestes eleccions, el 20N, sí que hi ha una mica més de tot això, el bipartidisme, però he estat mirant allò els trending topics, els temes d'actualitat, i no he trobat cap allò que destaqui, o sigui, no, cap, bueno, sí, va haver aquella època de pregunta-li a Mariano, o pregunta-li a Rajoy, no sé com es deia, sí. que allà la van cagar bastant. Sí, sí. El prostituït, també. Vam parlar del prostituït? Vam parlar-ne per sobre, però també vam dir que parlaríem durant la campanya, també. Sí, però després va quedar una mica com diluït, també, allò, no? Bueno, sí. diferents cagades, allò que demostren que són gent que no tenen aquest pensament 2.0, però intenten ficar-se a les xarxes i provar coses i no acaba de funcionar. Diferents polítics com Raül Romeva i aquesta companyia que sempre ha estat a les xarxes socials. Uh-huh. Aquest, en canvi, queda aquí una mica impostat, no? Això, perdona, Sergi, això és una tendència que, perquè estem parlant tot d'exemples del Partit Popular, és una tendència que només podem veure reflectida en el cas del Partit Popular en la seva campanya 2.0, o també hi ha altres partits com potser el PSOE, que també fa algunes iniciatives que al final són frustrades o fracassades? Home, aquests són més escandalosos, no, els del PP, però suposo que també la marca Rubalcaba també l'estan intentant vendre i l'estan promocionant i tot plegat, però jo de moment no he sentit cap cas d'aquests així tan escandalós i tan absurd. Més, també és més divertit riure del PP que del PSOE. Sí. Senyor Rajoy es presta, sí. Després també, ja fa un parell de dies, hi ha un hashtag que va creixent que es diu Celo Aespe, per la desesperança. Uh-huh. I, bueno, també, és el que diem, no? Fa una mica més gràcia parlar d'ells que no dels altres. I això fa que els trending topics seus pugin, tot i que a vegades no sigui referent al Rajoy i tal, tenen més presència que no Rubalcaba. Si haguessin de fer una enquesta d'aquelles, diria... el PP té més presència a les xarxes socials que el PSOE, però clar, no, també seria bastant aviat, no? Sí, sí. I escolta una cosa, ara que comentes això, per llei està marcat quins són els minutatges que poden aparèixer, per exemple, els anuncis de campanya electoral d'un partit i d'un altre, depenent de la seva representació en els anteriors comicis, en els mitjans públics. Internet, novament, queda molt al marge d'aquesta circumstància i hi ha una mica barra lliure, sobretot en el tema de xarxes socials. Ja, no sé si tu, que estàs una mica més ficat amb el tema, més enterat, si tens alguna noció o si s'ha començat a dir alguna cosa de si realment s'hauria de normalitzar la presència de polítics a Facebook, a Twitter, o de moment hi ha barra lliure. Bé, jo crec que de moment hi ha barra lliure i jo crec que és positiu que hi hagi aquesta presència. A més, no sempre que sigui a nivell, sobretot personal, no? O sigui, si un polític té un Twitter o un Facebook d'això, evidentment no li pots tallar, perquè és el seu mitjà de comunicació, pot anar a parlar igual que puc anar parlant jo, o pot parlar si té la seva culpa, no sé quin programa. Uh-huh. Evidentment, el seguidor, o sigui, l'internauta és lliure de seguir o un o altre, per tant, d'aquesta via, ell es crea la seva oferta. No? També apareixia fa uns dies el Durant 2011, doncs clar, si tu segueixes aquests mitjans de comunicació, no? Sí. Els Twitter d'aquests usuaris, i els vas seguint, tu et vas creant la teva oferta, o sigui, tu estàs creant un minutatge per entendre'ns de mida. Uh-huh. I bé, si un és més actiu que l'altre, en aquest cas no hi ha cap mena de prohibició ni cap mena d'allò. Seria diferent si hi hagués una pàgina que es dediqués a fer propaganda i considerés que, doncs, hi ha de dedicar més espai a un que a l'altre, però vaja, no sé, no crec que hi hagi d'haver aquí, en principi, massa legislació en aquest aspecte. Uh-huh. El que potser també seria interessant de veure és realment el dia de reflexió, que tècnicament és el dia que sí, els cartells que estan penjats als carrers, tu no pots fer res perquè te'ls trobes en el teu dia a dia. Però en el cas dels espots publicitaris i de la campanya estricta de sortir al carrer a demanar el vot, això no es pot fer, d'acord? El que seria interessant és veure si realment aquell dia també respecta les xarxes socials i des del partit no s'emet cap tipus de petició explícita per tal de demanar el vot. No estaria bé veure-ho, ja ho analitzarem aquest dia, perquè tot i que el dia de reflexió, que a vegades menys de reflexió, perquè les ràdios, evidentment, aquell dia en van plena. Sí, es van, un de barrere a l'altre van sortint temes de... Sembla que l'any passat hi va haver un merder, no?, les catalanes, amb el tema de algú va dir alguna cosa i era dins, bueno, no sé. Però és això, és una cosa que és com molt absurda, perquè ja ningú fa cas, però en canvi aquí ho tenen com una cosa molt sagrada, i en canvi altres països no existeix. Mm-hmm. Estic segur que a nivell de Twitter... Hi haurà que parlar. Hi haurà de parlar perquè hi haurà algun comentari, alguna cosa, algun d'allò, algú dirà, ai, no sé què... I, no, però no era campanya, sinó que eren resposta no sé qui i tal. Ja faran trates. I el que hi ha a la fi és molta façana, perquè, a veure, una campanya perfectament... Jo crec que les campanyes estrictes podrien perfectament suprimir-se, perquè al cap i a la fi, avui dia els polítics estan fent campanya des del dia 1 després de les eleccions anteriors. És a dir, hi ha un atac directe entre uns i altres que el tema de la campanya potser caldria també replantejar-se si calen 15 dies de campanya amb bombardejos, amb Saps què vull dir? Que potser no caldria tampoc dedicar-li tant de temps a la campanya explícita, a la campanya expressa, perquè, sobretot amb les noves tecnologies, és un bombardeig constant de notícies entre uns i altres, i cada cop l'oposició fa una oposició més dura, més agressiva. Per tant, potser en aquest aspecte potser caldria les campanyes eliminar-les i cenyir-nos simplement en el dia a dia i també la comunicació directa del que comentaves tu, del on demand tu, veure quines són les propostes que fa cada candidat via internet. No, està clar que el tema de les campanyes és una cosa superabsurda, perquè evidentment portem 2 anys de campanya, i ja la precampanya, què vol dir precampanya? Tot és el mateix. Sí, sí. L'únic que durant aquests dies es gasten un pilot de diner, penjant cartells, anant amunt i avall, fent mítics, no sé què, apareixent les notícies d'una forma allà on, bé, si s'encontra els periodistes, però sí que per això és més gesticulació, és més la parafernàlia, que no una cosa realment efectiva, perquè, bé, no crec que més de campanya o menys de campanya es pugui canviar gaires coses, pugui prometre gaires coses que no s'hagin demostrat ja durant tota la legislatura, no? Però, en fi, són coses que passen. I, evidentment, igual que el Twitter, sobretot Twitter, perquè és molt fàcil veure el reflex del que s'està parlant, igual que reflecteix el que passa als mitjans de comunicació, doncs ara, els mitjans de comunicació es dediquen a això, a parlar de campanya, però és normal que apareguin temes d'aquests constantment. Sí, no és més que això, que traslladar una mica el que es fa a la societat a les noves tecnologies. Sí, sí. I comentaves abans que en Raül Romeva està molt avassat. Quin és el candidat actualment que més utilitza les xarxes socials, no només en campanya? Perquè ara m'has pillat, eh? Ara m'has pillat, això no ho he mirat, eh? És que realment possiblement són els d'iniciativa, ara que clar, amb el Coscubiela també és més complicat, no? Però en el cas de les europees recordo que sí, que el Romeva sí que era un dels més actius. Jo, de fet, és que no en segueixo cap, jo personalment, però parlant d'aquests temes, quan apareixen etiquetes d'aquestes, sí que es veu qui porta temps allà i ha entès el funcionament de la tecnologia i qui està allà imposant. O que sé, doncs, hi ha alguns que ja controlen una mica i veus, bueno, que fan xarxa, que tenen més seguidors, que tenen una altra vida. Jo, la veritat és que no el segueixo molt, però sí que cada vegada n'hi ha més, i no durant aquests dies. Durant aquests dies hi ha tot és com Rubalcaba, no? O sigui, una mena d'usuari així genèric que el que fa és impulsar la campanya. Però segurament que hi ha molts candidats polítics del PSOE o del PSC o del que sigui que tenen el seu Twitter i el van presentant. Però ho desconec. Bueno, ja en seguirem parlant perquè tenim 15 dies per davant. No, això ell es diu El Diari Ara, que bàsicament es dedica a parlar de Twitter. I si no és avui, demà, segur que ho explica. Segur que ho tenen controlat, això. Doncs molt bé, Sergi, ens veiem dimecres que ve de nou per parlar de tot allò relacionat amb les tecnologies i les xarxes socials. Molt bé. No cal tampoc parlar de política, perquè també els hi estarem fent la campanya a tots aquests, però en fi. La setmana que ve canviarem, parlarem d'Anonymous i Facebook i veiem què passa amb aquests, si s'ho carreguen, si no s'ho carreguen. Evidentment, perquè està a punt, no? No sé, això ho deien, ja van tard, eh? Bueno, ja ho mirarem, a veure quina és la data prevista i estarem pendents. Donem una setmana i després valorem. Molt bé, perfecte. Molt bé. Molt bé, Sergi, ens veiem dimecres. Molt bé. Que vagi bé, adéu-siau. radiometropol@gmail.com. Aquest és el nostre correu electrònic on ens podeu escriure si voleu fer alguna consulta o fer-nos arribar algun suggeriment de cara a propers programes que, per cert, podeu tornar a escoltar de nou a radiometropolfm.tk i també seguir-nos a Twitter i a Facebook. Aquesta setmana ens acomiadem amb l'aroma dels Guns N' Roses que un dia, de cop i volta, van tornar a entrar a casa nostra per aquella petita finestra que ens comunica amb el món de manera unidireccional. Som Ràdio Metropol, que tingueu una molt bona nit. Visita'ns a radiometropol.fm.cat.